singa nanga toyoko mineko barukana mibali ya baninga kosona to kosona kaya lelo eleki pokotuna ya pambala memine ngambo lopelanga iverite na miso me ya bato soki nga nakipaka ya te lobelanga Toko na moso ezali assurance te Assurance ya bolingo ezali se makwela Zongelanga Zongelanga Kopepa yo kopepa nga ipinzoli na miso Sepo na kolela yo zongelanga Zongelanga Zemba na mokili bwale o sheri Zonga, zonge langa wa yo tema Zonga, zonge langa wa yo sheri Koza la nikome na mokili bwale mama Kotika la nikome na mokili pasie sheri Zonga, zonge langa wa yo tema Zonga Mana mokili wale sherie Zonga, zonge la mawa yo motema Zonga, zonge la mawa yo sherie Opa Koza la likome na mokili wale mama Kotita la likome na mokili pasie sherie Zonga, zonge la mawa yo motema Zonga, zonge la mawa yo Mana mokili pasie mama Koza la monze mana mokili mwale sherie Zonga, zonge la nga wayo motema Zonga, zonge la nga wayo sherie Koza la likome na mokili mwale mama Kotika la likome na mokili pasie sherie Zonga, zonge la nga wayo motema